الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون عباد الله كفكي إمام البخاري رحمه الله تعالى كفك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سمع الله سبحانه وتعالى كفك حديث القدس أعددت لعبادي الصالحين لما واندالي وجوان وليقوى ويما ساريزا فيبوني ما لا عين رأت ترى أمازو هكنا جيتو أمارو لسوي كشدلية ترى كما هيزو ولا أذن سمعت ترى أمازو هكنا سكيو أمارو لسوي كسكية ترى كما هيزو ولا قصر على قلب بشر ولا ترى هيزو هزيوي كفيتا غتمو يوم ونادام ثم قرأ كشمتم والله بدك ذنوز من نهاية أكثم آيات الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أكواصيف وجويمة هو ونزويك أمبالي مبافوزاو كتوك مانا ما في تنبابياو بمانا ونعمك أوسيك ونفعل عبادة زا أو في اسمامه بأوسيكم مبقى كن يقولياتي الله لفسيمة جزاء بما كانوا يعملون نماليكو kwa yale ambayo walikuwa kiafanya hapa duniani kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ya Qudus akatuhadithia kwamba starehe za pepuni hakuna jicho ambalo limeshawahi kushuhudia starehe za pepuni hakuna sikio ambalo lishawahi kusikia starehe za pepuni wala starehe za pepuni haijawahi kupita katika moyo wa mwanadamu na kufikiria starehe za pepuni ziko namna gani ibadallah روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سمعت صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة هذيك فيبو إن درجة 100 فيبو يا الله سبحانه وتعالى إن درجة 100 أعدها الله للمجاهدين في سبيله فيبو هي الله سبحانه وتعالى أمي واندالية ولمجاهدين وليبقان جهادي كفكان جيه الله سبحانه وتعالى كيش أقسم أنتم الظلم بين كل درجتين ما بين السماء والأرض كلا بين درجة بلي زفيف أمبالي واكي نساوى نأمبالي وانبينغنا أرضي kutokamana na daraja baada daraja nyingine ili mtu atoke kwenye daraja ya kwanza akwende daraja ya pili umbali wake ni sawa sana umbali wa mbingu na ardhi kisha akasema mtume sallama fa idha saaltumullah mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala fasaluhu alfirdaus basi muombeni pepo ya firdaus fa innahu wasatul janna kwa sababu pepo ya firdaus ndio bora wa pepo wa aala aljanna na ndio pepo iliyokuwa juu kuliko zote وفوقه عرش الرحمن ناجويا بيبرس الدوسي كنا عرشي الله سبحانه وتعالى ومنه تفجر الأنهار أو تفجر أنهار الجنة نكفك بيبرس الدوسي نجيو سهيمو أمبايو ميتو يا بيبو إنا فيتا كنتو بيانكم إسلام unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zako muombe Allah akupe pepo ya Firdaus kwa sababu ndio pepo iliyokuwa bora, ndio pepo iliyokuwa juu kuliko zingine, ndio pepo ambayo ndani yake panapita mito ya pepuni. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza katika Qur'an baadhi ya aya ambazo zinazungumzia ubora na starehe za peponi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala الذين آمنوا وهاجروا نعبا الله نعطاج ما صحابا ولأنباو ونعطوص ما صحابا وثيكوا نمتانا كلزين قوليات الله سبحانه وتعالى لفصيما والذين آمنوا وهاجروا نوالي أنباو وليؤميني نكفن هجرة كتوك ماكا نكون مدينة وجاهدوا في سبيل الله نوكفقنا جهادي كتكنجي الله سبحانه وتعالى بأموالهم وأنفسهم وكتمية مالزاو ننفسزاو أعظم درجة بس هاو وندرجة كبوة عند الله بليات الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفائزون نهاو ندو أنباو ليفاولوا كنا ناني ما صحابة وليفنى هجرة نوكفقنا جهادي كتكنجي الله سبحانه وتعالى بس هاو ومفاولوا بالي الله تسيما يبشرهم ربهم برحمة منه بالي الله سبحانه وتعالى أنا وبشرية هروما كتوك كواكي وردوان بالي الله سبحانه وتعالى أنا وبشرية رضي ذاكي وجنات لهم فيها نعيم مقيم نبوثاني أما فيه أو نبوثاني تفقوني أنباس دنياكي كنا نيما نعيم مقيم أي دائما لا ينقطع عبدا نعمة أنبازل زميلة هذه كثيرة وتبوى مصحابة بالي الله سبحانه وتعالى كسيما خالدين فيها أبدا نواتعيش كتكفيف منيلة إن الله عنده أجر عظيم بس الله سبحانه وتعالى كواكي كنا مليك لقوة مكوبة كل الله سبحانه وتعالى أكوائد مصحابة كوا وتعيش كتكفيف هيزو نواتفت نعمة زميلة كتكفيف هيو الفردوس عباد الله بالي الله سبحانه وتعالى أتندليه كتاجة نيمة زفقون يتسيمة وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله سبحانه وتعالى أمي وعيد وأمين وكيومي نوأمين وكيكي جنات تجري من تحتها الأنهار ما بستان يفيقو أمبالا نبيتا تنياك ميتو أكلا أين خالدين فيها نواتعيش فيقوني مليلي ومساكن طيبة هكو فيقوني وتفات مكازي يلي يكوى مزوري وتفات مجيغو يلي يكوى مزوري في جنات عدن كتكفيق يا عدن ورضوان من الله أكبر نراضي ذا الله سبحانه وتعالى دياه إتكواني كوبوة ذلك هو الفوز العظيم بس هوكو نزيو كفاولو كنكوكوة كوبوة كنتو بيانكم إسلام kufaulu ni pale ambapo mja amejiandalia makazi yake ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kufaulu si mtu kuandaa makazi yake katika hii dunia katika mali za riba, mali za dhulma, mali za haram. Hii sio starehe, bali starehe ni pale ambapo Muislam amejiandalia makazi yake yaliokuwa mazuri ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutaja miongoni mwa neema za pepuni, akasema mathalul jannati allati wa'ada almuttaqun, mfano wa pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kumcha. Tajri min tahtiha al-anhar, pepo hiyo inapita chini yake mito ya kila aina. Ukuluha daimun wa dhulluha, anasema Allah subhanahu wa ta'ala chakula cha pepuni ni cha milele hakitokatika, vile vile na kivuli cha pepuni ni cha milele hakitokatika. Kisha Allah akasema tilka uqba alladhina taqaw, huo ndio mwisho wa wale ambao waliomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uqba alkafirina an-nar, ama wale ambao waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wao ni katika moto wa jahannama wal'iyadhu billah. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutaja miongoni mwa neema za pepuni, akasema wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihat, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نواتينجيزوا والأمباو واليؤاميني نواكتين دا ماتين دا لأكوا مزوري كاسكما بستاني أفيقو أمبون دانياكي إنا بيتا ميتو يكيل أين وتعيشي كاسكا فيقو يا الله مليلي بإذن ربهم وإذن يا ملواو وتحيتهم فيها سلام الله نسيما مامكيزي يا واسوا فيقوني katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni salamu. Hiyo salamu ndugu yangu Muislamu ni maamkizi ya Waislamu hapa duniani, vile vile ni maamkizi ya Waislamu peponi. Maamkizi ya Waislamu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni salamu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutaja miongoni mwa neema na miongoni mwa sifa za pepo na starehe za peponi, akasema إن المتقين في ظلال وعيون حقيقة وأميني وليومك الله سبحانه وتعالى نكم وغوبة وتقوى كتبفوني جففوني نميت يففوني وفواتها مما يستهون نففوني هوكو وتفأت ماتوندا أمباري ونفتزاو ينفيندا بل الله تسيما كلوا واشربوا وتأنبيوا وتففوني كليني نمجوي هنيئا بما كنتم تعملون kutokamana na yale ambayo mlikuwa mkiyafanya hapa duniani. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akaisifu pepo na kusema la yasma'una fiha lahwa wala kidhaba. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hapatokuwa maneno ya upuzi. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hapatokuwa uongo. Watu wa peponi watakuwa wadanganyani wao kwa wao. Maneno ya upuzi katika pepo ya Allah hayatokuwepo, kutokamana na utukufu wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusifu au nakutaja neema za peponi, akasema walladhina amanu wa amilu salihat, na wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakatenda matendo yaliokuwa mazuri, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tutawaingiza katika mabustani ya pepo ambayo yanapita chini yake mito ya kila aina. Kisha Allah akasema khalidina fiha abada, wataishi katika mabustani hayo ya pepo milele. Kisha Allah anasema lahum fiha azwajun mutahhara, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watapata wanawake waliotakasika, wanawake waliokuwa wasafi, wanawake ambao hawana kasoro kama wanawake wa hapa duniani. Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mtapata wanawake waliokuwa wazuri waliotakasika. Kisha Allah anasema warudkhiluhum dhillan dhalila, na tutawaweka katika vivuli ambavyo havitokatika ni vya milele. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuwasifu wanawake wa peponi, akasema wa hurun 'ain, hurun 'ain abana wanawake wa peponi ka amsali lu'lu'il maknun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa amsali lu'lu'il maknun, ni mfano wa lulu ambazo zimehifadhiwa hazijaingiliwa na mkono wa mwanadamu. Allah akasema jazaa'an bima kanu ya'malun, basi wanawake hao ni malipo kwa yale ambayo walikuwa kuyatenda hapa duniani. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuwasifu wanawake wa peponi, akasema inna ansha'nahunna insha'a, wanawake wa peponi tutawaumba mara nyingine, tutawaumba upya. Fajamnahunna abikara, Allah anasema tutawajalia wanawake wa peponi kuwa mabika wote. Kisha Allah anasema uruban ay mutahabbibatu ila azwajihinna, watakuwa wanapendwa zaidi kwa waume zao. Asraba vile vile mustawiyatun ala sinni wahida, wanawake wa peponi watakuwa na umri wa miaka sawasawa, kama alivyosema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wanawake wa peponi watakuwa na miaka 33 bila kuzidi. So Allah subhanahu wa ta'ala atawaumba upya, atawafanya wanawake wa peponi kuwa mabikra wote kwa jumla, bali Allah atawafanya wanaume wa peponi wawapende wake zao sana huko peponi, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya wanawake wa peponi wote kuwa na miaka sawasawa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kutaja miongoni mwa sifa za za pepo na kuwataja watu wa peponi atasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna, kimbilieni kunako msamaha wa Mola wenu na pepo. Arduha as-samawati wal ardh, pepo ambayo upana wake ni sawa sawa na mbingu na ardhi, isawa sawa na upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wacha Mungu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu watu ambao wanastahili sifa hiyo au kuingia peponi, akasema alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ni wale ambao wanatoa mali zao wakati wa furaha wanatoa na wakati wa dhiki wanatoa. Kipindi Allah amewapa wanatoa mali zao, na kipindi Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani wakawa na dhiki wanatoa mali zao. Kisha Allah anasema wal kadhimina al-ghayza, na wale ambao wanaziwia hasira zao wanapokosewa na watu wanaziwia hasira zao. Wal 'afina 'anil nas, na wale ni kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wanaotenda wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutaja miongoni mwa sifa za watu wa peponi, akasema walladhina idha fa'alu fahisha, ni wale ambao wanapofanya machafu, wanazini, wanafanya machafu kila aina, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa maasi, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru li dhunubihim, kisha wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi yao. Hao ni watu wa peponi, wale ambao wanapofanya machafu au wanadhulumu nafsi zao kwa maasi, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwomba Allah msamaha wa madhambi yao. Kisha Allah anasema wa man yaghfiru dhunuba ila Allah, hivi ni nani anayesamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibada Allah. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja ingine sifa miongoni mwa sifa za watu wa peponi, akasema walan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ni wale ambao hawaendelei katika madhambi baada ya kuelewa kuwa jambo hilo ni dhambi. Mtu ambaye amekuwa anaishi katika madhambi akaambiwa jambo hilo ni dhambi akaliacha, huni katika watu wa peponi. Hawaendelei katika madhambi baada ya kuambiwa maulidi ni bid'a akaacha, baada ya kuambiwa hitma ni bid'a akaacha, baada ya kuambiwa zina ni haramu akaacha, baada ya kuambiwa pombe ni haramu akaacha, baada ya kuambiwa kwamba ni kuacha sala ni kafiri akadumu na ibada zake za sala. Huu ndio mtu ambaye yuko na sifa miongoni mwa sifa za watu wa peponi, ni wale ambao hawaendelei katika maasi baada ya kutambua kuwa jambo hilo ni maasi, bali wanaliacha moja kwa moja. Ibadallah, bali Mtume sallama katika hadithi ambayo katokea Imam Ahmad, hadithi ya Muadh ibn Jabal, vile vile akatuonyesha ufunguo wa pepo, akasema miftahul janna, ufunguo wa pepo shahadatu an la ilaha ila Allah, ni mtu kushahidia kwamba hakuna mola apasiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atampokesha Allah katika ibada akajiepusha na kila aina ya shirki, basi huo ni ufunguo wa pepo. Mtu ambaye anafanya ibada kwa ajili yake Allah, haweki shirki kwenye ibada zake, anapotoa sadaka haleti makamera, anapofanya jambo la kheri haleti sijui makamera na kupiga mapicha na kuposti mitandaoni, anajikinga ibada zake na mambo ya shirki. Kwa hiyo miftahul janna, ufunguo wa pepo ni shahadatu an la ilaha ila Allah, mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala au mpwekesi katika ibada, ibada yake ijikinge na shirki kubwa, na vile vile ibada zake zijikinge na shirki iliyokuwa ndogo, ikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuingize katika pepo yake kwa huruma yake. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله ينقول ونعم زفقون نعم ما يؤمن تجمت موت محمد صلى الله عليه وسلم قد حديث يا سهيب رضي الله عنه أنبوك إمام مسلم أنا سمعت صلى الله عليه وسلم idha dakhala ahlul jannati aljanna, watakoingia watu wa pepuni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qal yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa pepuni, hal turiduna shay'an azidukum, je mnataka chochote niweze kuwazidishieni? Fayaqulun, watu wa pepuni watakuwa wameridhika kisha wataanza kusema, alam tubayyidu wujuhana, hewe Allah hakufanya nyuso zetu kuwa na nuru? Alam tudkhilna aljanna, hewe Allah hakutuingiza pepuni? Watunajjina minan nar, na wakatuokoa kutokana na moto? Yatosha ya Rabbi. Anasema Mtume sallama, fayakshifu alhijab, Allah subhanahu wa ta'ala ataitoa pazia, watu wa pepuni wote watamuona. Fama a'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla. Anasema Mtume wa Allah, watu wa peponi hawatopewa jambo ambalo litakuwa lizuri na kulipenda zaidi kwao kama vile kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume sallama baada kuzungumza maneno hayo akaisoma hii aya, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, wale ambao waliotenda mazuri katika hii dunia watapewa pepo. Husna al-husna, kama ilivyo tafsiri masahaba, ni pepo wa ziada, na vile vile watapewa ziada. Ziada ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wujuhu yawma idhin nadhira, siku hiyo waumini nyuso zao zitakuwa na nuru, ila rabbiha nadhira, kwa kumtizama mola wao. Kwa watu wa pepuni watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akitafsiri aya, tanzuru ila rabbiha nadhra, watu wa pepuni watamtizama Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao mawili. Ibadallah, lakini leo kuna baadhi ya makundi katika makundi ya Waislamu yanakanusha neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuonekana pepuni, wakiwemo Jahamia, Mu'tazila, Mashia na wengine ambao walifuata njia zao kama Maibadhi. Hawakubali jambo hili la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana pepuni, na dalili yao wakaleta kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, la tudrikuhu al-absar, anasema Allah subhanahu wa ta'ala macho hayawezi akamdiriki Allah subhanahu wa ta'ala. Wakatua hii kuwa ndio dalili yao ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawatomuona. Vile vile kwenye kauli yake Allah, lan tarani, anamwambia Nabi Musa alayhi salatu wasalam, hauwezi kaniona. Wakatoa dalili kuwa hizi ndio aya ambazo zaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawatomuona. Lakini watu hao ni watu wa bid'a na matamanifu, wanatafsiri Qur'ani kwa kutumia akili zao. Tumsikilize mfasiri wa Qur'ani ambaye Mtume sallam alimwombea dua, au katika wafasiri wakubwa wa Qur'an ambaye ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akitafsiri aya hii anasema, la tuhitu bihi al-absar, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuwa macho hayawezi akamdiriki ni kuwa macho hayawezi akamzunguka Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ukubwa wake. Macho yatamuona, lakini macho hayawezi akazunguka ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mwanafunzi katika wanafunzi wa Mtume wa Allah, turjumanu al-Qur'an wa hadru al-umma, Ibn Abbas anazungumza maneno kama haya. Bali katika wanafunzi wake Qatada rahimahullahu ta'ala akatafsiri aya hiyo na kusema, huwa a'zam min an tudrikahu al-absar, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kana ni mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye macho hayawezi akamzunguka. Macho atamuona Allah, lakini hayawezi akazunguka ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Atiyya rahimahullahu ta'ala akifasiri aya hii akasema, tanzuruna ila Allah, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, watamtizama Allah subhanahu wa ta'ala pepuni, wala tuhitu abtwaruhum bihi, lakini macho yao hayatomzunguka Allah subhanahu wa ta'ala, min uzmatihi, kutokamana na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabasaruhu yuhitu bihim, lakini macho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanawazunguka watu wote. Kisha akasoma ile kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar, macho hayawezi akamdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yudriku al-absar, lakini Allah subhanahu wa ta'ala macho yake yanadiriki watu wote. Hii ni tafsiri ya masahaba, sio tafsiri ya Jahamia wala tafsiri tujuu ya Maibadhi. Ni tafsiri ya masahaba. Kwa kauli hii inakusudia macho hayatomdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah watamuona watu wa peponi. Na kuonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia watu wa peponi waweze kumwona ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha waumini na makafiri. Allah katika suratul Mutaffifin akawazungumzia makafiri na kusema kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lamahjubun. Makafiri siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawawekea pazia, hawataweza kumuona. Ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala atawawekea pazia makafiri wasiwezi kumuona, na wao Waislamu kasema kuwa Waislamu hawatomuona Allah, vipi tofauti ya makafiri na Waislamu hapo? Bila shaka patakuwa hakuna tofauti ya makafiri na waumini. Kwa hiyo Waislamu ambao watajaliwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao mawili. Nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu tukumuona Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.